राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 6 नवंबर 1995 को प्रातः 8:30 कोलायत में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार में अपना कोई नहीं है, अपना वही होता है जो हमारे उद्धार की बात बतावे, हमारे कल्याण की बात बतावे, हमारे भले की बात, सदा के लिए हमारा दुख मिट जाए, ऐसी बात बताने वाले संसार में नहीं मिलते। ऐसे परमात्मा है। 2 नंबर में जो परमात्मा का भजन करते हैं, उन्होंने परमात्म तत्व की अनुभूति कर ली अथवा बहुत ऊंचे बढ़ गए हैं, उनमें ये बात होती है कि सबका कल्याण हो जाए। हर एक आदमी के भीतर अपना स्वार्थ रहता है, अपना मतलब से दो बात करेंगे हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। अपना स्वार्थ सिद्ध होगा तो आपसे बात करेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं तो आपसे बात नहीं करेंगे, बोलेंगे भी। ऐसी अवस्था में आपका क्या कर्तव्य होता है वो आप ध्यान दें। जो अपना स्वार्थ समझ चाहते हैं उनकी सेवा करो, उनका स्वार्थ सिद्ध करो, पर उनका स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपना परमार्थ भूलो मत। हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, हमारा ध्येय हमारा लक्ष्य सदा के लिए सुख होना है। संपूर्ण जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, परंतु संसार का सुख है उसके साथ में दुख मिलता ही है। जैसे जहर से भरे हुए लड्डू, वो दिखने में अच्छे दिखते हैं, खाने में मीठे दिखते हैं, परंतु असर उसका बुरा होता है, मर जाता है आदमी। लड्डू जहर के खाने से तो एक जन्म में मरता है, और संसार के भोग जो सुखदायी दिखते हैं उनका सेवन करने से मरता ही रहता है, जिसकी कोई संख्या नहीं है। पुनर्भिजननम पुनर्भिमरणम पुनर्भिजननी जननम, बार बार जन्मता है बार बार मरता रहे। अरे भोगों की इच्छा पूरी होती नहीं, ये पूरी हुई नहीं है कभी किसी की नहीं, आज दिन तक अरबा वर्षों से सृष्टि चली आ रही है, भोगों से तृप्ति किसी की भी नहीं हुई है। उकता गए हैं भोगों से, घबरा गए हैं, वो भगवान की तरफ लगे हैं, परंतु भोगों से मन चाहे भोगों से तृप्ति हो जाए, आज तक किसी की नहीं सुनी कि तृप्ति होता है। न जातु कामक कामानाम उपभोगे दशाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूये एवा विवर्तते। जो जो भोग भोगते हैं तो भोग इच्छा और बढ़ती है। जैसे अग्नि में स्वभावता स्वभावता घी डालते रहे तो अग्नि शांत नहीं होती, अग्नि बढ़ती है। ऐसे मन स्वभावते भोगों को भोगते भोगते वो भोगे सा खूब जोर से दहकती है अग्नि, अग्नि जलती है, तृप्ति नहीं होती। ऐसे ही धन कमाते कमाते बहुत इकट्ठा कर ले तो भी धन के तरफ से तृप्ति नहीं आती कि भाई हमारे धर्म बहुत है। और जिनके हृदय में संतोष है, परमात्मा की तरफ चलते हैं, उनके हृदय में धन का कोई महत्व नहीं है, उनके हृदय में भोगों का भी कोई महत्व नहीं है। उनको एक ऐसा विलक्षण आनंद मिला है जिसे ये सब भोग तुच्छ हो जाते हैं। और वो सबके लिए खुला है सज्जनों, भोग और धन इच्छा के अनुसार किसी को नहीं मिला है। लाखों करोड़ों रुपया हो जाए तो भी उनकी तृष्णा तृप्त नहीं होती, तृष्णा तृप्त होना तो दूर रहा उनके घाटा अधिक होता है। सामान्य आदमी घाटा 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 का होता है, उन्हें करोड़ों का घाटा होता है, करोड़ों का ही घाटा और नुकसान होता है। जैसे सर्दी सा भीतर हो तो बुखार आता है, जो पानी की तिस लगती है, पानी पीते जाओ पीते ही जाओ। ठंडी लगती है तब कपड़े उड़ते जाओ, रह उड़ते हो मिटती नहीं है, वो ठंडक भीतर से उठती है, अब बाहर के कपड़ों से कैसे मिटे। ऐसे संतोष भीतर से होता है तब मिटती है तृष्णा, बाहर के कितने ही पदार्थ दिए जाए शांत नहीं। सज्जनों, ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने इसका अनुभव किया है और हमारे पर कृपा करके उन्होंने बताया है कि चाक चाक सब छाड़िया माया रस खा रहा हो, नाम सुधारस दीजिए छिन बारम्बार आओ। हमने सब भोगों को भोग कर देख लिया है, इसका नतीजा खारा निकलता है, देखता है मीठा। यत दग्रे अमृत ममम, परिणाम है विषमेव, जहर की तरह होता है। संत दास संसार सुख भोडल को भड़को, दिखे दूर सुहावना हाथ लिए हड़को, दूर से चांदी पड़ी है मन ऐसा दिखता है भोडल, हाथ लगे कागज की तरह आ जाता, कुछ लगता ही नहीं। इस तरह से संसार का सुख दिखता है और तृप्ति उसे होती नहीं, तृप्ति होने वाले है नहीं। सज्जनों, भूख कहाँ है और इलाज कहाँ हो रहा है, इसका जरा विचार करना है। भीतर में भूख है परमात्मा की और चाहना करते हैं नाशवान से, संसार से, अविनाशी की भूख है। जैसे कोयला होता है काला, वो कब काला होता है कि जब अग्नि से अलग हो जाए तो काला हो जाता है। अग्नि में रखो तो चमक उठता है, अंगार चमक उठता है, और उसे दूर होते ही काला हो जाता है। तो कोयला हो जाने उजरा 100 मन सागण लगाए, 100 मन साबुन लगा दे तो क्या उजरा कोयला उजरा हो जाता है, नहीं होता। कैसे हो, वो जिस अग्नि से बिछुड़ा है उस अग्नि में रख दो चमक उठेगा। ऐसे ये जीव परमात्मा से अलग हुआ है तब ये काला हुआ है। अब पदार्थों को जो जो संग्रह करता है तो ये पदार्थ वो परमात्मा से दूर होता जाता है। जड़ पदार्थों का संग्रह करो, चाहे इन सांसारिक भोगों को भोगो, जो वो संग्रह करता है भोग भोगता है तो ही अधिक से अधिक आग लगती है। सज्जनों, इसे शांति नहीं मिलती। इससे शांति तभी मिलेगी जब भगवान की रुचि हो जाएगी, भगवान की तरफ चल पड़ोगे तो हमारा ये सब गलत हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतों ने कही है प्रत्यक्ष बात, उन लोगों ने अनुभव किया है, उन लोगों की वाणी सच्ची है और हमारे बड़े हितेशी हुए हैं। वो हमारे हित के लिए उन्होंने कहा। कि हमने चाक चाक देख लिया है भाई, परीक्षा कर ली है, संतोष नहीं हुआ है, चाक चाक सब छाड़ लिया, माया रस खा रहा हूं। दिखता पहले बड़ा सुंदर है, परंतु अगड़ी जाते ही महाराज दुख के दुख है, दुखालय वशासतम, दुखालय दुख ही दुख होता है। इस वास्ते सच्चे जैसे भगवान की तरफ चलो, और कोई शांति का मार्ग है नहीं। और भगवान की तरफ चित्त लग जाए, भीतर से उसमें रस आ जाए, तो क्या बताओ, आनंद हो जाता है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूख भया, सुख सहजा ही आवश्य, ये तृष्णा रोग गया। ये तृष्णा रूपी रोग मिट जाएगा तो सहज सुख आएगा, स्वतः सुख आएगा, बड़ी शांति मिलेगी। मनुष्य रुपयों के पीछे पड़ा है कि रुपये हो जाए तो सुख हो जाएगा, और जिस यात्रा में 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपये मिल जाते हैं तो समझते हैं कि हमारी यात्रा सफल होगी, रुपये मिल गए। वे सज्जन जब सत्संग में लग जाते हैं तो भजन ध्यान में सत्संग में लोगों के उपकार में रुपये लग जाए तो कहते हैं हमारे रुपये सफल हो गए। जिन रुपयों के मिलने से अपनी यात्रा अपना जीवन सफल मानते थे, वे ही जब अच्छे काम में पैसे लग जाते हैं तो कहते हैं पैसे सफल हो गए। जिन पैसों से आप सफल होते तो वो पैसे सफल हो जाते हैं, कितना फर्क है। मनुष्य सोने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं। धनी आदमियों को मैंने देखा है, बड़ा बढ़िया बिछाना बिछाते हैं, अगरबत्तियां आगर लेकर सुगंधी करते हैं, बिछौने में अतर आदि की सुगंधी लगाते हैं, तकिया लगाते हैं सिर्फ इधर गाल मसूरिया, इधर वो तकिया अलग ही होता है, सातला नीचे तपिया तकिया अलग ही है, पैरों नीचे अलग है, क्या क्या तकलीफ देखते हैं। अपनी भाषा में को सुख के लिए फोड़ा देखे, घड़ा ही फोड़ा देखे, फिर भी शांति नहीं मिले, नहीं मिलती उनसे, हाय त्राय मसी रहती है। लाखों करोड़ों रुपयों वाले आदमियों से मैं मिला हूँ, उनसे बातें हुई है, उनके हृदय की बातें मैंने सुनी है, समझी है, उन्होंने सुनाई है, उनको समझने का काम पड़ा है, जलता है हृदय, जलता है। उनके नौकरी करने वाले लोग जो उनकी नौकरी से जीविका चलती है, गृहस्थ का काम चलता है, वे लोग भगत पर कहते हैं कि इसका मुंह नहीं देखे पर करें क्या। खलुल्ला पाशोढ़ा कुशिद पितादाराधनतया, उनकी आराधना करने से उनके कड़वे कड़वे वचन सुने। निगरी अंदर वाष्पम हसित शून्य न मनसा, ये नाराज नहीं जबरदस्त यहां से भीतर में तो जलन होती है उनके व्यवहार से, ताड़ना से, मन ये नाराज न हो जाए, रुपया मिल जाएगा कुछ ऐसे ऐसे हसी तुम सुन ऐसी दशा है कि जिनकी जीविका जिन धनी आदमियों से चलती है उन धनियों के प्रति ऐसी दशा है। और संत महात्मा किसी को कौड़ी एक नहीं परखाते, बस जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, आज तो दर्शन हो गया, आज तो निहाल हो गया, एक कौड़ी खर्च नहीं करते, कुछ नहीं देते, या शांति मिलती है। तो सज्जनों ये बहम बड़ा भारी है। ये भाई लोग है ना गांव में रहने वाले, इनमें बहुतों की ये तृष्णा है कि रुपया हो जाए तो सुखी हो जाएगी, रुपया हो जाए तो सुखी हो जाएगी, बहम बड़ा भारी। ये बहनों माताओं में पड़ा है कि रुपया जो दान पुण्य करे रुपया हो जाए, हाथ की बात नहीं है। उम्र भर में लाख रुपया इकट्ठा देखने का मौका बहुत कम आदमियों को मिलता है जो धनिया ही रहने वाला है। अरे रोजाना लाख नाम हरेक आदमी हरेक बहन ले सकते हैं, उस धन को लेते नहीं, जो मिलता है वो तो लेते नहीं, लेना चाहते हो मिलते नहीं, लग जाते जीते कहीं। ये दशा है भाई, सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल। ऐसे आराम से सोने वाले दुखी है। और संतों की बातें मैंने सुनी है, देखा तो नहीं भाई, वो भजन करने वाला ऐसा तो देखा है, मगर मैं एक बात कहता हूँ वो नहीं देखा है। भजन करने वाले संत वृद्ध वृद्ध मेरे को मिले हैं, उन्होंने कहा है राम राम राम राम करते नींद आने लग जाए तो ज्यादा हो तो क्या, एक पाठो देख रट दे दिए, गणपर्ष हो गया, एक पत्र लटके इधर दे दियो, ये सोने की दिशा उनकी। लोग तो कहते नींद आती नहीं, वो कहते नींद से पंड छूटे किसे, बैरन हो रही नींदरिया, ये नींद बैरन हो रही है। कहां तो तकिया लगा सोना, अरे कहां पत्थर रख रहे सोना। तात्पर्य क्या निकला, भजन करने वालों को जो रस आता है वो भोगों में नींद में आनंद नहीं आता, प्रत्यक्ष उनका अनुभव है, परंतु वहम आप लोगों का मिटता नहीं उठाकर, वहम है ये बहुत है। एक घर में चूहा बहुत हो गया ऊंदरा, तो क्या करें, तो उनके पकड़ने के लिए पिंजरा लाए, लोहे के तारों का बना हुआ पिंजरा रख दिया पास में, थोड़े रोटी के टुकड़े रख दिए और रोटी रख दी भीतर में पिंजरे में, रात्रि वो कवाट बंद अंधेरे में वे जाते हैं रोटी खाते हैं, देखते हैं कि इस पिंजरे में बड़ी रोटी पड़ी, सुगंध आती है अन्न की सुगंध, अब ऊपर नीचे फिरते कोई दरवाजा मिल जाए तो उसमें जावा तो सुखी हो जाए, मैं घूमते घूमते दरवाजा मिल गया, दरवाजा गया तो दरवाजा ऐसा है जैसे पत्ती लगी है, ऊंधा गया वो बाहर हुआ ऊंधी होगी भीतर चला गया फट तो चढ़ जाती ऊंची, अब इधर बुझा खट बोला इधर देगा, अब जाने को रास्ता नहीं, रोटी खाना भूल गया, बाहर निकलना मार्ग नहीं, अब खड़े क्या। बाहर वाले देखते हैं कि ये मौज करता है, इसके पास बहुत धन है, ये इसकी सुगंधी आ रही रोटी पड़ी है, ये तो मौज करता है, हम रीते रह गए, वो भी करते करते प्रश्न करते करते मिल जा दरवाजा, अरे गए वो दिशा उसी होती है, फिर आपस में लड़ते उधर गए रोटी खाना भूल जाते हैं। ऐसे संसार के लोग देखते हैं कि ब्याह हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, अरे ब्याह होने पर आफत होती है, कलकत्ते बम्बई अपने रहने के लिए जगह नहीं रहती, अकेला आदमी कहीं भी रह जाए बनवस्तियों को कहाँ रखे, आफत हो जाती, छोरा छोरी ची पी मरा बड़ी मुश्किल, राम राम राम राम। एक हमारे मित्र थे, उनसे मैंने कहा भाई आप लोग बड़े शूरवीर हो, ऐसे छोरा छोरी ची पे धन हाय धन हाय धन, कोई छोरा के झूली लाओ, कोई के करिया लाओ, कोई के गहना लाओ, ब्याह करो दहेजा दोगे छोरा यो दोगे, छोरी का ब्याह करो बस छू छू करो बस यो करो, आप की आप। मैंने कहा भाई तुम शूरवीर हो, मेरे से तो ऐसा नहीं सहा जाता, अभी मेरा जैसा हो जाए किसी का ब्याह करना है, किसी को कपड़ा देना है, किसी को गहना कराना है, मेरे तो आफत हो जाए, मैं तो सह नहीं सकता। तो बोले कि आपका ब्याह हुआ नहीं, होता तो आप ही सहनशील हो जाते ऐसे हरी प्रसाद जी का, मेरे से तो ये देखते ही भीतर में घबराहट होती है। धनिया आदमियों के दुख कोई देखा है, रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते फिरते हैं, खाने पीने की सुध नहीं, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर नींद नहीं ले सकते, मैंने देखा है, पैसा बहुत है पास में परंतु तो लिखा हुआ है वो क्या टेलीफोन हेलो हेलो हेलो, सुख से सो नहीं सकते, आराम से सो नहीं सकते, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, ये देखी हुई बात है। आप लोग को बैंक अगर रुपया खड़ा हो जाए सुख हो जाएगा, थारे भी रुपया हो जाए आजकल देख लो तमाशा, सत्संग में आते थे और रुपया होने पर नहीं आ सके, जो सज्जन ऐसा कहते थे बंशी दर्जी केड़िया थे, बहुत सेवा का भाव उनका, सत्संग करते थे, दलाली से काम चलाते कलकत्ता में, तो वे कहते ये धनी आदमी सत्संग क्यों नहीं करते, हमारे तो पास पैसे कम है इस वास्ते थोड़ा हो जाता है तो सत्संग में आ जाते हैं, खूब सत्संग में आते हैं, सत्संग की बातें लिखते थे, उसमें ही हो गया धन तो सत्संग में कम हो गया, तो सत्संग माना भगत नहीं मिलती है। अब धनी आदमी भगत कैसे मिले? आय धन करे, कितना काम धंधा हो जाता है। जितनी अधिक दूर में पानी होता है उतना ही कादा अधिक होता है। जो धन होता है, जो आप बतावत बढ़ती है, मेरे कहने से आप समझते थोड़े हो, आपकी जस्ती नहीं। अगर जसे तो राम नाम में लग जाओ। राम दड़ी सोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। राम दड़ी सोड़े पड़ी। धन तो किसी की तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, बैंकों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, बक्सों में, पॉकेटों में भरा हुआ रहता है। पर राम धड़ी चोड़े बड़ी, राम राम राम राम। जाट भजो, गुजर भजो, भाव में भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में शुभ काबू का शीर। आपका हक लगता है क्यों? हमारे परम पिता का नाम है, हम उनकी संतान है। तो राम धड़ी चोड़े बड़ी, सब कोई खेला है, जितने जो कुछ कर रही वही रह जाओ। लोग लाख नाम ले सकते हैं, वो नहीं लेते। आए धन पीछे फिरते हैं। उम्र भर में लाख रुपए पास में नहीं होते, फिर भी धन की लाए लगी है। नहीं है उसके धन की दाय, थोड़ा है उनके भी, ज्यादा है उनके भी, जो ज्यादा धन लगाए है। ये बातें देखी हुई भाई, तमाशा नहीं है। ये शास्त्रों में बात आती है और मैंने देखी हुई भी है। पहले में काम पड़ा है, गरीबों में रहने का काम पड़ा है। दुर्दशा है बेचारे की, कैसी थी बात, मुश्किल है। एक धनी शेठ की बात बताएं, बहुत बड़ी इमारत, बढ़िया मकान उसमें रहते थे। पास में पड़ोस में ही एक झोपड़े में आदमी रहते थे, स्त्री पुरुष दोनों ही। तो महाराज वो दोनों जब सेठानी को भगत हो तो वो धनी वाले, बड़ी गरीब स्त्री भी आ जाए और आपस में बात करती है तो बात नहीं, इसमें रोटी क्या बने थार, साग क्या बने थार, सोरा सोरी कैसे, ऐ बात होती माता और ज्यादा। तो वह बातें करती तो वो माता माल बनता खूब खाते, एक पत्नी पति दो ही दो छोरा, उसे ठीक तरह से अपना काम चलता था। तो रसोई बने, कभी माल पुआ, कभी हलवार, कभी गुलगुला, तरह तरह चीजें बने और खावे। सेठाने देखती कि हमारी इतना धन है, तो शेठ से कहा कि बात क्या है, इनके पास धन तो नहीं है, फिर भी ऐसी रसोई बनती, खा बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं और हमारे रोटी बन जाए, बस ज्यादा क्या पापड़ सेक ले, बस रोटी बन जाए। अब ज्यादा आते हैं पापड़ सेक ली, गुमारी बढ़िया सेक लेगा, इतने सब चनिया कारी कैरिया सेक लिया, वाह भाई हो गया। क्योंकि बात क्या है, धन तो अपने पास इतना मजा है। तो शेठ बोला कि 99 का चक्र नहीं लगा है, संस्कृत देखिए 99 चक्र, 99 का चक्र होता है। शेठ ने पूछा 99 का चक्र क्या होता है, मेरे को दिखाओ। ज्यादा कहते अच्छा दिखाएंगे तुम्हारे को। शेठ ने क्या किया कि 99 कम रुपया 5 पीसी, जिसमें 5 पीसी में 1 कम, 4 पीसी पूरी, 1 पीसी में 1 रुपया कम, एक बांध करके उसे घने में फेंक दिया। सुबह देखा क्या मिला, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 व 19, 5 पीस पर 1 रुपया घटे, 1 रुपया हो तो पूरे 5 पीसी हो जाए। विचार किया भाई थोड़ा सा अपने कम करो तो 1 रुपया का 2-4 दिन में कर लेंगे पूरा। पहले मजदूरी थोड़ी मिलती थी, आज तो 15-15, 20-25 रुपया मिलते एक दिन में, उसमें दुआना चेहराना। और पहली पुरानी बात तो मैंने सुनी, 1 टक्को 2 पैसा और दिन भर काम करते थे, तो उसमें कुछ दिनों में 1 रुपया पूरा कर लिया। अब 5 पीसी पूरा हो गया। अब मन में समझे कपड़े इतने खाया, अरे तो गले घाटी रुपये मट्टी खा लिया तो क्या हो गया, कितने पैसे हो जाते, पैसा पैदा हो जाता इतना, केवल तो बड़ी भूल करी, ये खर्च हो गया। अब करने लगे महाराज इकट्ठा रुपया जो बढ़ने लगा। अब रोटी बनती है और चटनी पीस ली, मिर्चा पीस ली, खा ली रोटी। कुछ महीनों के बाद पूछा, देख अब देख क्या बनता है, अब तो रोटी लूख ही बनी, साग भी नहीं बनता, मिर्चा पीस लेते हैं, रोटी खा लेते। तो क्या हुआ कि 99 का चक्कर है, ये 99 का चक्र समझेगा। तो 99 चक्र में चढ़ जाओगे, आप भी चढ़ गए हो, आप लोगों में भी ऐसे बातें सुनी है, काल पड़ गया, घास बाड़े में है और इनके वो 99 का चक्र चढ़ा हुआ, घास इतना खाएंगे काल तो निकलेगा नहीं, घास ही खर्च हो गया, गाय में मर जाएंगे, तो घास बचाओ गाय निकाल दो। नागौर पट्टी में गाय निकाल दी, जिनके बछड़ों के हजारों रुपए बचते हैं, नामी बैल होते हैं हिंदुस्तान भर में, नागौर के बैल बढ़िया, उन नागौर की गायों के माँ, बैलों की माँ गाया सैकड़ों, हम जा रहे थे वही 5-7 गाया नागौरी बड़े ऊंचा से रहेगी और अच्छी रहेगी, निकाल दी घर से, कहते घास खाकर मर जाए तो घास का नुकसान हो, गायों काट दो तू घास रह जाए, यूं नहीं समझते रहे, गायों की मर जाए घास रहते हुए, पर 99 का चक्र चढ़ा हुआ खर्च हो जाएगा, घास जमाना हुआ हुआ उसमें गायों निकाल दी, सैकड़ों हजारों गायों निकाल दी और हमने मंगाई, फिर भादरिया भेजी यहाँ पर बीकानेर में, वहां रहिए तो पूल फांटा पर ऐसी दशा है, तो क्या है ये 99 का चक्र, रुपया लग जाएगा। और ऐसा घर भी एक हमने सुना, आप में आप लोगों में घर सुना, कि भाई गायों तो है घास तो कम है, कि घास है तो घास खिलाएंगे और फिर अन्न रहेगा तो अन्न खिलाएंगे, हम से भी आगे तो गायों को नहीं मरेंगे, हम अन्न ही घूट जाएंगे तो हम भी मर जाए, गायें मर जाएंगे, मरते नहीं है, ऐसी बात कितनी ऊंची बात है ये, घास नहीं होगा तो हमारा बाजरा है वो गायों के लागे हम भी खाएंगे, खूट जाए तो गाय मर जाए, हम मर जाएंगे साथ में, पर हमारे जीते हुए गायों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे भी आप नहीं है, वे कोई बाहर से नहीं आया है, ऊपर से नहीं बरसा है, इन माताओं से पैदा हुए हुए हैं, तो भाई कितनी प्रशंसा की बात है, गायों की रक्षा करो, हिंदू बने हो, गायों को छोड़ देते है, कसाईयों के जा रही है इधर सरकार, इधर आप दोनों ऐसे बन गए, राम राम राम राम राम राम। 36,000 कारखाना है गायों के काटने का, 10 ऐसा है जो मशीनों से ही पड़े, पीस ले पग उठा करके कल घुमाई लटकी गायों का लटक गई, अब उस आधा गड़ा काटते, आधा गड़ा पूटा काटते तो खून पूरा निकलेगा नहीं, खून का पानी हो जाए मरने के बाद, जीती रहे तब तो खून निकलता है, खून ले लेते हैं, खून सब हो जाए तब काटते हैं, इस तरह से गायों को मारते हैं, 10 कारखाना तो ऐसा है, गायों के लिए मकान बना हुआ उसमें गायों को देते हैं, नीचे बयां जाए दौड़ती बिजली बिजली से जाए 50 दरवाजे करते बंद, पीछे से हमारा बहुत मलता मलता पानी छोड़े उनके ऊपर, गाय घबरा जाए बेचारी, ऐसा उठ जाए हमारा, ऐसी गाय घबरा उड़ेगा, जीती जीती का चमड़ा उतारे सभी, ऐसी दशा से गायों को मारते, और आप इसे गायों को छोड़ते हो, 10-15-20-25,000 एक गाय के दाम बढ़ते हैं, उनके चमड़े के, उनके हड्डी के, उसके मांस के, उनके आंतों के, उसके जीभ के, कानों के अचार बनते हैं, उनसे कितना कितना रुपया फायदा होता है, यह दशा हो रही है, कृपा करो आप जो कृपा करो, गाय का और जमीन का बड़ा संबंध है, गाय के कारण से जमीन पुष्ट होती है, खाद होती है जिससे, और जमीन में घास होता है, डोका होता है जिससे गायों का पालन होता है, ऐसे आप लोग कृपा करो, कृपानाथ आप कृपा करो तो गौ बच जाएगी, नहीं तो रहनी मुश्किल है, विदेशी गाय जगह जगह होगी, शहरों में जगह जगह आज फैलाई है, भैंस की तरह दूध उसका ज्यादा होता है, घी उसका होता नहीं, अरे खाती बहुत है जैसे भैंस का वैसे खाती है, अरे उस दूध में वो शक्ति नहीं है जो हमारी गायों में शक्ति, वो ताकत उनमें नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, बोलती तो आप लोगों छिपी हुई बात नहीं है, वे गाय अलग घरों में और बड़े धरी आदि उन गायों को पालते हैं, हमारी गायों के बैल होता है जो गाड़ी चले उनके ऊपर सब आई जिस पर जमाने अटके तो कटे अटके बताओ सीधे साहब, ऐसे बड़े बैल होते, ऐसी गायों होती, अब उनमें लग गया ये बात, अब सरकार देगा तो हम करेंगे, बात सुनेगी सरकार की, यह स्कीम फेल हो गई, ठीक नहीं हुई, फिर भी ऊंधा ही ऊंधा चले, ऊंधा ही ऊंधा करे तो कुशंग चाहे तो कुशल, ओ ही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस, समुद्र बांधा गया ऐसा, समुद्र ने बेचारे क्या अवगुण किया, क्या गुना किया, समुद्र बांधा गया, समुद्र को बांध दिया राम जी ने, क्यों बांधा, कि पड़ोस में रावण जैसे आर विराजमान हुए तो दशा हुई ये नहीं, क्या करे, कहाँ कहे, किसको कहे, ऐसा अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, बड़ा भारी पाप होता है, फिर भी ऊंधा ही ऊंधा चले, ऊंधा ही ऊंधा करे तो कुशंग चाहे तो कुशल, ओ ही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस, समुद्र बांधा गया ऐसा, समुद्र ने बेचारे क्या अवगुण किया, क्या गुना किया, समुद्र बांधा गया, समुद्र को बांध दिया राम जी ने, क्यों बांधा, कि पड़ोस में रावण जैसे आर विराजमान हुए तो दशा हुई है, इससे आदशा हो रही है, आप लोग कृपा करो, इधर तो नाश करने का काम किया है, इधर मतलब ऑपरेशन ये करके नाश, गायों का हिंदुओं का भला नहीं है, नाश करने के दो ही तरीका है, एक तो मार देना, एक पैदा न हो देना, हिंदुओं को तो पैदा न हो देना ही वो नाश करना, अरे गायों का इसलिए नाश करना, ये हमारी माता बहन मानती नहीं, क्या कर, कहाँ कहे, किसको कहे, ऐसा अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, बड़ा भारी पाप होता है, बड़ा भारी, आपके हम दो और हमारे दो साधु कौन बनेगा, फौज में कौन जाएगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, है ताकत आप बताओ मेरे को, समाधान करो, अरे भाई थोड़ा मर गए और बूढ़ा बूढ़ी प्यासे मरते हैं, पानी पावना नहीं है, ऐसी गाँव में दशा हुई है, उदाना कहता था देख करके, अब दो हम दो और हमारे दो, अब कहते दो हम दो एक और हमारे एक, क्या दशा होगी आपकी व्यवहार में भी, ये क्या है, भगवान से विमुख होने का नतीजा है, धर्म से विमुख होने का नतीजा है, अगर धर्म का अनुष्ठान करते, भगवान की तरफ रहते, इतनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, गर्भपात करने में कितना पाप और अन्याय करते हैं, राम राम राम राम राम राम राम, वो बच्चे की माँ कई जगह तो मर जाती है, रोगी हो जाती है, प्रदर हो जाता है, उम्र भर रोग मिटता नहीं, अरे गर्भपात कराते, अरे गर्भपात का पाप है, ब्रह्म हत्या से दूरा, ऐसा पाप करते हैं, दुख पाते हैं, यहाँ भी दुख पाते हैं, अगाड़ी पड़ेगा काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, जमरों ने सामने क्या दशा दो हो गई, गर्भ में आया बालक बेचारा, उसे कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं, उसको काट देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना बड़ा भारी पाप है, ये माताएं भी सहते, ये राम भी सहते, राम राम राम राम राम, रोन से खड़े हो जाए आदमी, हृदय दहल जाए, ऐसा महान भयंकर पाप करते हो, लोग कहते हैं कि पानी नहीं, अन्न नहीं मिलेगा, खेती कौन करेगा, अरे मैं कहूँ मर जाऊ तो खेती कौन करेगा, आप तो अन्न करते हो, मेरे तो चिंता होती है कि पानी मिलना मुश्किल है, कुएं है उनमें पानी है, पाप के कारण से नीचे जा रहा है, बोरिंग करते हो फिर बोरिंग करते हो नीचे जा रहा है, यार बांध है बड़े बड़े पानी के, उसमें मिट्टी भर रही है, वो मिट्टी भर जाएगी तो बांध में पानी कैसे मिलेगा, कुआ नीचे चला जाएगा पानी तो कैसे मिलेगा, ऐसे पाप का परिणाम अगाड़ी हम तो भाई मर जाएंगे, पता है नहीं तो दीजिएगा, परंतु देख लड़ावे परंपरा से अगाड़ी छोड़े देखेंगे, पानी मिलना मुश्किल है, पाप का फल ऐसा होता है, यार भोगना होता है, ऐसे अन्याय करते हो, पाप करते हो, ऐसे शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, राम राम राम राम, भाई हो इन पापों से बचो, मैंने पुस्तक लिखी इस पर, देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, ऐसी पुस्तक है, वो पढ़कर देखो आप, मिलती है किताब प्रेस में, आप देखो कितनी साफ साफ बातें बताई है, आपका होश हो जाएगा, और देखते ही नहीं, भांसते नहीं, अधिकारियों से मैंने कहा है पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, गर्भपात महापाप है, पुस्तकों पढ़ती है वहां मिलती है चीज, जहाँ पुस्तकों की बिक्री है आपको पढ़ना मिलेगा, महापाप है गर्भपात का, ऐसे पापों से आप बचो सज्जनों, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसे घोर पाप करने के लिए नहीं मिला है, नरकों में जाने के लिए नहीं मिला है। उपकार करो, सेवा करो, दो काम खास है याद रखो, दो काम, एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरे को सुख पहुंचाना, सेवा करना। और सेवा न करो तो कम से कम काटो तो नहीं भाई। अपने मारवाड़ी कहा हुआ था धाया थारी साह कुत्तो को ना तो सुडाए सा थारी धाया है तैयार दे तेरी सास, तो कम से कम पापों से तो बचो भाई। भगवान का भजन करो, उपकार करो, गायों की भी सेवा करो, बछड़ों की भी सेवा करो। दूध दूध लेते सभी, उस दूध में लोग लगाते दूध दूहने में गाय के सुई, जैसे दूध एकदम नीचे आ जाता है, वो दूध नहीं है, वो खून है। गाय कांपने लग जाती है और दूध बगैर सड़ा गिर जाता है। अब बछड़ा मार देते हैं, दूध बिना मर जाता है बछड़ा। ऐसी बात देखिए, अभी हम शिवदार शहर में गए थे तो राम निवास ने देखा, प्रत्यक्ष आंख और देख पाए ऐसी दशा हो रही है। लगा कोई सही भाव बड़ी काम बता हुआ है, बछड़ा है ही नहीं। ऐसा काम मत करना भाई, आप लोग कोई कृपा करना। देखो हमारा हिंदू समाज हिंदुस्तान खेती के अनुसार है, ये खेती के ऊपर पलता है, ये कृषि प्रधान है। धंधा में तो खेती और इष्ट में परमात्मा, ये दो चीज हिंदुस्तान में बहुत विलक्षण है। तो भगवान को तो याद करते नहीं, पापा में खेती करने वाले बैलों को मार दिया है, ट्रैक्टर चलते हैं और ट्रैक्टर जहाँ पैदा होता है क्रियाशन तेल और ये पेट्रोल, वहाँ पर भी कुआं में वो चीज नहीं है। आज वो कुआं नीचे जा रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, वो भी खत्म हो रहा है, फिर एक खिला पड़ा रहे है, क्या करोगे? ट्रैक्टर होगा जब तेल नहीं मिलेगा। घर में गाय, घर में बैल, आपके घर में सब चीज वो नष्ट कर रहे हैं। कुआं हो गया है जहाँ पर पानी निकलता है, वो कल से निकलता है, नहीं तो घर में बैल कोर्स बर्त अपने घर में पंजाली जोर से लेकर कोर्स देकर पानी ले लेते थे, नहीं तो अब क्या दशा होगी? कई गांव में ऐसी दशा हुई है कि दूसरे गांव से पानी आता है, अरे वो पानी करते बंद, अरे पानी देने वाला वो क्या करता है, वो पैसे लाओ 100 रुपया महीना लाओ, फिर देंगे। अब 100 रुपया कहाँ दे रहा हूँ गांव के आदमी, यार पानी नहीं मिलता है, ऐसी दशा हो रही है। अरे घर में बैल हो तो किसी का स्वतंत्र है, चल बैल जोता गया पी ले, आप भी पी लो, सब तरह से ट्रैक्टर में पीछे पड़े है, भीड़ लग जाती है जहाँ तेल मिलता है। ये तो आप लोगों ने भोगा ही है, देखा ही है, कोई नई बात थोड़ी है। ये दिनों दिन बहुत महंगा हो रहा है, दशा क्या होगी देश की भगवान जाने। थोड़ा चेत करो भाइयों, थोड़ा सा समझ लाओ, भगवान ने याद करो, चेत हो कुछ हृदय शुद्ध हो। मैं महान पाप करते हत्या करते हैं, भीतर का हृदय राक्षस हृदय हो या क्रूर हत्या करते, छोटे बच्चों को गर्भ में रहते बालकों के काट काट हत्या कर देना, कितना बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ा भारी पाप। राम राम राम राम, मारते हैं भीतर में शस्त्र डाल के काटते हैं उसका, दो टुकड़ा किया फिर दूसरे टुकड़े किया, पीछे माथा कर काटने के लिए नजर आ जाए, वो दिखा उसे काटते हैं, खून गिरता है, वो खून इकट्ठा कर ले जाते हैं, न जाने क्या करते हैं, हम जानते नहीं भाई। उनकी दवाया बनती है, लोग करते हैं, दशा क्या होती है बच्चों की, काट काट के टुकड़ा करके निकालते हैं। माँ को भी कष्ट कम नहीं होता है, बड़ा भारी कष्ट होता है, इसे कष्ट भोगते हैं, कष्ट भोग करके पाप करना। खुशी और आनंद और सुख लेने के लिए तो गर्भ स्थापन करते हो, अरे उसी के हाथों से नाश करते हो, दुख पाकर के सुख ले करके तो स्थापन किया, दुख पाकर के काटते हो। राम राम राम राम राम, कितनी दुर्दशा है, ग्लानी होनी चाहिए आपको। बैठे जितने भाई बहन इंतजार कर, ये हम ना काम नहीं करेंगे, अब पाप नहीं करेंगे। हमें कई भाई मिलते, आज एक भाई मिला, वही कहते हमारे 4 संतान है, फिर रोक दिया, हमारी सत्संग सुनी नहीं थी, हम तो सत्संग सुनी, फिर विचार आया, अब पछताते हो, अब रो बेटे क्या हुए, अब रो क्या हुए बताओ, काट दिया साहब। स्त्रियों का अंग मुख्य अंग है, स्त्री का मुख्य अंग है गर्भ धारण करना, अरे पुरुष का मुख्य अंग है गर्भ स्थापन करना, ये मुख्य अंग है, वो काट दिया जाए उनको क्या कहे, हिंद्रा कहे क्या, हिंद्रा भी नहीं कह सकते, हिंद्रा भी बहुत नीचा ऐसी। उनका दिया हुआ पंडेरों को पानी नहीं मिलता, उनका दिया हुआ पिंड नहीं मिलता, अंग कट जाए उसकी काट कर तो बड़ी नहीं चढ़ती, इतना अंग भंग हो जाता है, मामूली अंग जो मुख्य अंग नष्ट कर देना कितना बड़ा भय। बहनों माताओ सुनो, कृपा करो, भगवान के भजन के लिए शरीर मिला उसका नाश क्यों करो। आपके गर्भ में आने वाला बालक कैसा भजन बनेगा, कैसा भक्त बनेगा, कितना ऊंचा संत होगा, क्या पता है आपको। उनको तो रोक दिया, अरे यार रोक दिया वे बालक चल में के मुसलमानों में ईसाइयों में, जो आपके ग्रंथों को भी जलाएंगे, आपके मंदिरों को उठाए देंगे, आपका नाश करेंगे, आपके बहन बेटियों को ले जाएंगे, ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है। कहाँ पैदा हो बताओ, हिंदुओं में तो आप पैदा होने दोगे नहीं, ईसाई मुसलमानों में पैदा होंगे, ये क्या दशा आपकी करेंगे। वोट का जमाना, अरे घटा रहे हो संख्या को, अकल कहाँ गई पता नहीं है, कितनी विशाल काले विपरीत बुद्धि हो रही है। हम कहते हैं भाई आराम आराम करो, भगवान का भजन करो, वो तो नहीं ऊंधी ऊंधी बात चलती होगी। अधर्मम धर्म विधि मन्यते तम सागरता सर्वार्थान विपरीतार्थ बुद्धि तब सी बुद्धि हो रही है। कृपा करो कृपानाथ, भगवान का भजन करो, उपकार करो, हित करो, जिलाओ, सुख दो, आराम दो, कम से कम काटो तो मैं टुकड़ा को मत करो, नष्ट कर देते हो ऐसा मत करो। अभी आपके समय मिला है, ऐसे समय में अच्छा काम करो तो अच्छी बात है, नहीं तो पाप तो मत करो, मारा अन्याय तो मत करो। कितना अन्याय करते हो आप, सुख भोग से तो स्थापन करते हो और फिर उसको काटते हो, नष्ट करते हो। शास्त्र में आया है विश्व वृद्ध दो विसमृद्ध स्वयं क्षेत्र सांप्रदम, जहर का पौधा भी हाथ से लगा दिया तो उसको काटना नहीं चाहिए। जो सुख भोग करके तो स्थापन किया, फिर निर्दयता से काटते हो, कसाई से भी राक्षस ऐसी महान भयंकर राक्षस। सज्जनों भगवान का भजन करो, भगवान महाराज कभी देव ने कृपा करी है, आप और हम यहाँ आए हैं, ये संत भगवान की कृपा है, आपका हमारा पुरुषार्थ नहीं है, भगवान ने कृपा की जो ऐसा मौका मिला है। अब आज से ही इस बात के लिए प्रतिज्ञा कर लो, बहनों माताओं की चाहिए बहन बेटी हमारी कोई भी गर्भपात नहीं करेगी कभी भी। आप कर लिया उसका भी प्रायश्चित तो भजन करो, उबरना बड़ा मुश्किल है। मैं तो भिक्षा लेता हूँ, लोग कह देता हूँ घर में किसी ने गर्भपात किया है उस घर का अन्न मैं मत देना। गर्भपात की वो स्त्री अन्न को देख लेती है, वो अन्न भक्षण खाने के लायक नहीं होता, अन्न खराब हो जाता है, खावे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अन्न खाने के लायक नहीं होता। अरे आपके घर से अन्न दे दे तो ब्राह्मणों को दे, साधुओं को दे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करो, आप तो गए नरकों में, उनको ही ले जाओ घसीट करके नरकों में, ये बड़ा भारी पाप है। ऐसा अन्न मत दो साधुओं को ब्राह्मणों को, मैं तो कह देता हूँ भाई मेरे को मत देना, कहने में शर्म आती है। स्त्रियों की कहती है कि क्या करें, शिकायत आई कि गर्भपात किया है क्या, अब कैसे बात कही जाए, लज्जा शर्म, आज शर्म है नहीं, जवान जवान छोरियां मेरे सामने कही मैं तो गोली खा लेते होंगे, तो गोली लगे जैसी बात है भाई। तो राम राम राम राम राम, भगवान के भजन करो, नाम जप करो, राम दरी सोने पड़ी का सबसे सबका सबका सबका हक लगता है, राम राम करो और दया रखो, कम से कम पाप मत करो, पाप तो मत करो, पुण्य न हो, हित न हो, सेवा न हो तो कम से कम ऐसा तो करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कपिल देव जी आए हो इस तीर्थ पर, ऐसा पाप की सौगंध ले लो, ऐसा पाप नहीं करेंगे और को भी नहीं करने देंगे, ऐसी शूरवीरता रखो तो आपका जन्म पवित्र हो जाएगा, पहले किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं भजन करने से, सुख पाओगे, नहीं तो भाई दुख पाना पड़ेगा। क्या बताओ, मन में आती है, सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कौन सुनावे, क्यों सुनावे, सब ये किए सभी कटे हुए। ये अभी भारतीय जनता को लिखने वाले और हिंदू समाज को बढ़ाने वाले की प्रथा कर रहे, उनको मैंने पूछा है, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, वे भी यही बात है, उनकी अकल में नहीं आती बात, विनाश काले वेद कल जुगनी बड़ी जोरों से महाराज हुई है। ये सरकार और जनता दोनों ही मिलकर के क्या कर रहे हैं, राम राम राम राम राम राम, बाकी भजन करो, नाम लो, उपकार करो, सेवा करो, हित करो, ऐसी हत्या मत करो, महान हत्या बड़ी भारी, ब्रह्म हत्या से दूर ऐसा पाप मत करो, हो सके तो भगवान का नाम लो। घर पर कोई आ जाए तो गृहस्थों का धर्म है रोटी दो, बनाए बने बनाए अन्न का बड़ा भारी पुण्य है। ब्रह्मचारी यतिष्ठे पकवान स्वामी ना वो हो, ये बने बनाई रोटी के बाकी है। माताओं बहनों आपके हाथ में, आप अन्नपूर्णा हो, भूखा को रोटी दो, बड़ा भारी पुण्य है। जो साधु बेचारे पास में कुछ नहीं, भूख लगी है, क्या करे? गाय बछड़ा गम जाते हैं तो वे खोज रहे हो, जाते हैं जाते जाते चले ही गए, पास में कुछ नहीं। साधु सन्यासी वो भोजन करावे उतना पुण्य होता है, उनमें ना सेटू उतना ना सेटू। गाय गम खो गई जो होता बेटा है, वो देखिए गाय लिया पैसा लिया मैंने वो जावे वो जावे। गाय क्या हुई, गाय चरती है ना तो नीचे वो देखती है तो हरी हरी घास दिखती है, लील पड़ती वाली लील देख रही, वह देखे आगे घास ज्यादा है, आगे घास ज्यादा है, चलती जाए लोभ लागो भाड़ी और चुड़के लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगरा ही जाए, ऐसी दशा होती है। जब वह लड़े फिरे वह आदमी ने भोजन करा रहे, जैसे साधु संतों ने भोजन के जो है घर से बेचारी ऐसी निकल गया वह गाय लिया, गाय लिया गाय चले गई। ऐसे कोई आ जाए रस्ते में, सब आ जाए मुसाफिर कोई आ जाए, ब्रह्मचारी कोई आ जाए, साधु संन्यासी कोई आ जाए, रोटी दो अपने खाओ जैसी, कहा तो बढ़ाएंगे बढ़िया बढ़िया हलवा खिलाएंगे, कहा देंगे रद्दी रद्दी रोटी, दोनों काम मत करो, आप खाओ जैसी रोटी, जैसी रोटी राबड़ी घर में है लो महाराज पाओ। साधु और गृहस्थ और मंद और बड़ा और छोटा हो कोई हो, अपने पाओ जैसी घर में है जैसी दे दो, बड़ा भारी पुण्य। अन्नदानम महादानम, ये महादान है, अन्नंग ही प्राणी नाम प्राणा, अन्न है वो प्राणियों का प्राण है, अन्न दे रहा है प्राण देने के समान है, किसी मौत से बचाव जैसा पुण्य होता है, क्यों अन्न से भी जीते, ऐसे घर पर आदमी दे दो भाई। अपनी बहुत ही विलक्षण बात है, एक अंग्रेज आया था हमारे दौरे पर वहां पर, वो आश्चर्य करता था हमारे वहां बासा खोला हुआ, जो भाई भोजन कर लो पैसा दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। महाराज वो अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य आया, बाजरी रोटी बड़ी शौक से खाता था वो, ऐसी बढ़िया रोटी, और कहता था बड़ी आश्चर्य बात है ऐसा हमारे देश मिलते ही नहीं, अपने आओ रोटी खाओ बैठो कहीं जाओ महाराज आदर सत्कार देता है। मेरे काम पर आया कॉलेज बहुत वर्षों की बात है, कोई बस पिछले 60 वर्ष हो गया होगा, ज्यादा हो गया पता नहीं, याद नहीं वर्ष। यहाँ से गए भूरा नाम जी साधु थे हमारे साथ हुए, वो महाराज पांचोड़ी गए शिवराम जी गुरु जी, दूध पीते थे, हम यहाँ से पैदल चले जा रहे थे, रात्रि में गांव में पहुंचे महाराज, दूध मांग करके लाया, मैं खुद हजार अपने को पिलाया, ये दूध दे दे वे, छास दे दे वे, दही दे दे वे, ये घी दे दे वे, कितनी दे वे, इतनी अपनी उदारता, आओ भाई रोटी खाओ। चाकू से हम लोग जाते हैं बसलपुर बिकुमपुर की तरफ जा रहे थे, तो गांव में पहुंचे महाराज, जो रोटी का साग रोटी फड़ाई बाजरी की ताशली में, ताशली बाट का होता है ताशली में, रोटी नहीं देगा तो घी कड़ी की तरह घी नीचे लूख रोटी उधरी हुई, तो भोजन करो हमने देखा ही। ये देश है आपका, विदेश हम चीज नहीं मिलती है, उस अंग्रेज ने आश्चर्य किया कि कोई रोटी करो हरे भोजन दे देते हैं, घर में रोटी नहीं बनती होटलों में जाओ, वहां घर में रोटी नहीं बनती, दूसरे को किसको खिलाओ कौन खिलाओ बताओ, ऐसी दशा थी, आश्चर्य आता है। मैंने उनसे पूछा, एक दूसरे आए थे अंग्रेज गीता प्रेस में, उनको पूछा मुख हमारे देश में क्या देखा, कहते आस्तिकता है भगवान को मानना, ये हमारे देश में हमने देखा, आपके देश में विशेषता है, हमारे वहां ये बात नहीं है, विदेशों में चीज नहीं है भाई। आज विदेशों की नकल करते हैं, विदेशों की बातें, वो इष्ट देव हो रहे हैं, धर्म को जानते नहीं, कर्म को जानते नहीं, वे आगे आ गए यहाँ, वे आकर के यहाँ दुकाना बनाते हैं, कहते हैं कि हम भोजन कराएंगे पीप शीर जैसे चलता है गुटखा और ये पान पराग, ऐसे ऐसे जिसमें पान पराग बनती है, वह एक सज्जन चले गए, पान पराग शहरों में बहुत है दो गांव में भी फैलने लग गई है, वो गया देखते बनाते हैं तो अपने घर में बिलारी हमारी छिपकली बिछोड़ा ये पड़ता है, मैं सुबह सुबह पड़े क्या करते हो कि पान पराग में घालते हैं, ये चीज है। पेप्सी का सुना जयपुर में एक मुसलमान गया कि इसमें कोई सूर का मांस है, सूर का नहीं गाय का मांस है, तब गाय की चर्बी पड़ती है, वे खाते हैं छोरा, क्या दशा हो गई। अरे वे दुकानें बनाएंगे, अब स्कीम आ गई है, सरकार ने छुट्टी दे दी है और भोजन भी बनाएंगे। अरे स्कूल में महाराज आजकल एक सरकार ने करी है स्कूलों के बच्चों को भोजन अपने खिलाओ, मतलब गाय का मांस सूर का मांस ये खिलाओ, अंडा देते हैं। छोरों के सब ने कही अंडा देते हैं, गजनेर की बात है, आज कल की बात है, कल हम आए तो वहां कहते हैं अंडा देते हैं खिलाने वास्ते, ये खाओ, ये स्कूलों में शुरू हो गया है बच्चों में नाश्ता है, नाश्ता ही है, ये थोड़ा सा कलेवा करते हैं, ऐसी दशा हो रही है, उन्हें स्कूल में पढ़ाते हो, अंग्रेजी की बात आ रही है, अंडों के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च करके मकान बने हुए कर पालने के लिए मुर्गियों को दे दे, रोजाना एक एक दो अंडा देती है, ऐसी मैंने सुनी भाई कहां तो क्या क्या भगवान जाने सच्ची बात की। तो भैंसों को काटने का महाराज सुना जो बड़े बड़े टब भर जाते हैं खून से, ऐसे भैंसों को काटते हैं, हिरणों को काटते हैं, भेड़ों को काटते हैं, बकरियों को काटते हैं, चूहों को काटते हैं, किरा है, गिलहरी है, छोटे छोटे जंतु उनको सबको खत्म कर दिया है, सबकी खाल काट करके विदेशों में भेजते हैं, हिंदुस्तान जितनी खाल और किसी देश में नहीं रही इतनी उनकी खाल मिलती है, जितनी हिंदुस्तान में जाती है, हिंदुस्तान नाम ही हो गया है, जो धर्म प्रधान था वो हिंसा प्रधान हो गया है। आप लोग कृपा करो बहनों माताओं भाई, ऐसा घरे रोटी खाओ, वही छोरा छोरे नहीं कहो थे घरे आ रोटी खा लो, स्कूल में मत खाओ, पर माने को मरा भी नहीं मानते, माता भी नहीं मानती, ये भी नहीं विचार करती है कि क्या दशा होगी छोरा छोरी की, वे छोरा छोरी जब इस अवस्था में आएंगे तो दस में की दशा क्या होगी। अभी तो कोई कोई मिलते हैं ऐसे जान कहने वाले साधु से, होगी साधु समाज में महाराज व्याख्यान देते हैं कि भाई ऋषि मुनि पहले ठीक नहीं किया, बड़ी भूल करी, ये आज से नामी साधु के व्याख्यान की बात सुनी है मैंने, ये बेअकल थे, बंगारे साथे खाते नहीं है, बंगारे साथे नहीं खाते, उनको अशुद्धमान, उनके घर का रोटी नहीं खा रहे, पानी नहीं पीते, ये ऋषियों ने भूल करी, ये व्याख्यान हुआ उनका, नाम नहीं कहते हूँ, मैं मिला हूँ, मैंने बात नहीं करी, उन्होंने व्याख्यान लोगों ने सुनाई, ये साधु में है, अब सुनोगे कहां कर बताओ, अच्छी बात कहां सुनोगे। ब्राह्मणों की सभा हुई, उसमें विधवा ब्याह होने से प्रस्ताव आया, वो पास तो नहीं हुआ, अब ब्राह्मण दिन की बात हम सुने, उनमें ही ऐसा खान पान की भ्रष्ट की बात, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित आदमी, बड़े नास्तिक, मनुस्मृति के आग लगाने वाले के मूर्ति की पूजा करी, ऐसी ऐसी बात है बड़े हिन्दुस्तान हो रही है। अभी अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च परिक्रमा, जहाँ पूजनीयों की तो निरादर होता है, और अपूज्य जहाँ पूजे जाते हैं, त्रिणि तत्र भविष्यति, अकाल पड़ेगा, भय होगा, मृत्यु होगी, प्लेग होगा, कोई न कोई रोग आएगा, संकट आएगा, ये दशा हो गई। अभी तो फिर भी कुछ धर्म की बात जीती है, हमारी बात चली थी जिसमें कहा अभी तक तो साधु और ब्राह्मण खुले फिरते हैं, इनको हड्डियों को चूस चूस के तेतर युग में कर दिया था, ऋषियों के हड्डियों का ढेर अस्थि समूह देख रघुराया, रघुनाथ जी महाराज ने देखा ये क्या है कि ऋषि मुनियों के अस्थियों के हड्डियों का ढेर है, तो अभी तो वैसा कलयुग नहीं आया है, साधु भी खुला फिरे है, ब्राह्मण भी फिरे है, अभी तक चूस खा जाएंगे, इनको गर्भपात करते उनकी खुद का क्या करते हैं पता नहीं, छोरों को काट करके निकालते हैं उन्हें क्या करते हैं पता नहीं, एक होटल में छोटे छोरे की अंगुली निकली उसमें भोजन में, ये तो हमने सुनी है, जब करते क्या है हमारे को पता नहीं, मन उनको ताजा ताजा होता है ना बच्चा छोटा, उसका मांस हड्डी बढ़िया होते हैं, ये तो मैं कह रहा हूं मैंने सुना नहीं है, पर भी बात तो सुनी है, छोटे बच्चे की अंगुली निकली मांस में, ये बात तो सुनी है, इस तरह से राक्षस हो रहे हैं, यार आप प्राइवेसी उसमें हम हाँ मिला रहे हो। कृपा करो कृपानाथ इस प्रसाद भयंकर हत्या से बचो। पुस्तकें पढ़ो, जिन पुस्तक हम कहती है मैंने लिखी पुस्तकें, महापाप से बचो छोटी सी पुस्तक है, और वर्तमान की दशा और उसका परिणाम छोटी बड़ी पुस्तक थोड़ी सी बड़ी है। चेत नहीं करते, होश नहीं करते हैं। अधिकारी लोग आज अच्छे अच्छे अधिकारी है, जगह आपके देश के मालिक कहलाते हैं, उनके सामने की बात नहीं सुननी, पुस्तक नहीं पढ़ी, वे लेख नहीं पढ़ते। ऐसी दशा में मिला हूं, कहा हूं, मेरे से कहा कि मैं बातें सुनाऊंगा तो कई बार नियोजन की आप खुद कहोगे, प्रशंसा करोगे, कब भक्त मिलता हूँ ऋषि के मैं आ जाऊ, आप मेरे को कहा अरे मेरी बात सुनी नहीं। ऐसी दशा हो रही देश की, क्या दशा होगी भगवान, मेरे को सुनाओ तो सुनाओ तो थे कि सहमत हो ही जाओगे। अब उनकी ऐसी दशा है, मैं अगर मेरी बात सुनो तो मेरे पर सहमत हो ही जाओगे आप, इतने दहल जाए ऐसी पर पाप की अन्याय की बात है। तो उनको इष्ट देव बड़ा हुआ है, ये तो करेंगे ये तो छोड़ेंगे। ऐसी दशा है भाइयों बहनों, इस समय भगवान का भजन किया जाए, लोगों का उपकार किया जाए तो इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। जब अन्न नहीं मिलता है तो अन्नदान की महिमा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे आजकल धर्म का लोप हो रहा है, पाप ही पाप प्रचार हो रहा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी साधु अच्छे अच्छे कहलाने वाले मैत्रों के घर में जोर भोजन करते हैं, ये बातें है। आज दशा ये हो रही है, आज इसको बात कहे तो लोगों ने डर लगे महाराज, उनको कह दिए कोई बात सभा में कह दे तो नहीं ऐसे डरते हैं लोग, और राजगढ़ पर बड़ा बड़े भय है यार, वे माने जाते हैं बड़े जो ऐसे काम करे, कोई बड़े बात जगह है। पत्र लिखते थे अंतर्देशी पत्र में कुछ छुआछूत छोड़ो खराब है, वो बंद कर दिया, कारण के छुआछूत से एड एक बीमारी होती है, वो लग जाए तो मरेगा ही बचेगा नहीं, उसी दवाई तो मिली नहीं है, वो छुआछूत से होती है तो वो लिखना बंद कर दिया। मैंने दोनों बातें देखी है, अंतर हो निभाऊ काल देव जी मेरा बन राहु, फिर पता लगेगा, परंतु सत्यानाश करके पसे, बकरी दूध तो देती बट मेघनी मिलाप देती, ऐसे तत्व लगा जो होश तो होगा पर फिर पता लगेगा आपको, अभी पता नहीं लगता, मानते नहीं हमारी बात, फिर रोगे या पीछे बात आएगी नहीं, जल्दी होगा ठीक नहीं। मैं अपने वो बड़ा मन मीनाक्षी की तरफ गांव में देखा है कि छोरी को जलमते ही मार देते, वो मैं सरकार ने जबरदस्ती की कि छोरी मत मारो, जैसे सरकार की नहीं चली वे तो मारते ही है, ये स्वभाव पड़ गया नहीं, ऑपरेशन करेगा ऐसा मारने का, ये स्वभाव छूटना बड़ा मुश्किल है, बुरी बुरी लत पड़ जाती है वो छूटनी मुश्किल है, तम्बाकू है भांग है अफीम है बीड़ी सिगरेट है व्यसन छूट जाए पर छूटता नहीं, इस तरह से पाप करने का व्यसन राज ने महाराज को जोर लगा दिया, वो नहीं बंद कर सके। गांव में ऐसी मीना की तरफ गांव में ऐसी बात चलती है, सोरी को मार देते हैं, अगर सोरी को मार देगा सोरा ब्याह कहाँ करेगा, ब्याह नहीं करेगा कैसे होगी, ये दशा है आज इनमें बहुत सोरी हो जाए। एक मेरे पास पत्र आते हैं, एक भाई को पत्र आया कि मैं क्या करूं, मेरे दो छोरी है तीसरा गर्भ में है, तो तू इसको गिरा परीक्षा करा, मैं कह मैं पालन करूंगे, महाराज जेठानी और ननंद और सास और दूसरे लोग और पड़ोसी सब उनकी परेशान कर रहे हैं, भाई मगो तुम पक्की रहे भाई, ऐसा मेरे पास पता करें क्या विचार हुआ, सब घर के वाले सबके गिराओ गिराओ गर्भ गिराओ गर्भ गिराओ, ये दिशा हो रही है, इसलिए बद कर रही है ये, ऐसे पुरुष रहते ऐसा कर रहा है। पुरुष एक का पत्र आया वो लड़की का, कहते पति कहते हैं कि तू गर्भ गिराओ और ऑपरेशन कराओ, वो कहती मैं पालन कर लूंगी, मानते नहीं, फिर वे मिल गए और उनको बात कही, उन्होंने कृपा कर मेरी बात मान ली, लड़की और स्त्री को तंग नहीं करते, ये बीती हुई बात बताता हूँ आपको मेरी बीती हुई, पुरुष भी कम नहीं है स्त्रियों कम नहीं है, घोड़ा घोड़ लगे एक एक से आगे जा रहे पाप करने के लिए, जहाँ हिन्दुस्तान है कपिलास तीर्थ में आप आए हो, आपके धर्म के भाव है, उधार रहा है, उन मलकों में ऐसी बात हो गई, हम किससे आशा करें कि जो आदमी अच्छा काम करेंगे। तो महाराज कृपा करें, अभी तो समय हो गया है, दिन में रखो नहीं महाराज, दिन रखा दिन में भी सत्संग रखो, दो ही दिन तो है, आज है कल है, मन से देव मन तो घर रोड़ा है, घर रोड़ चाव जन जो तो कार्यक्रम है, मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा, सुना